Loma yaba. Pigin dani mu. Le point de ketim yaben pa utien sa warmi ni juule ne yaben tar lienni. Giya tor babe tar ngunni. Keda lingi yaden mani timbe bebe apo. Le point de ketim siga yendi yendi kule. Nya tiendi yaden ba mani unisa liropo. Ki tiendo po yaden ba toro wanswa liga utien sa warmi ni. Kama ba Kristi na den lingi yaden mano. Ama nani landian mama. Banden suda ya suwede ba mini ya yulpo. To ya ndang pa diane kuli den diane ke lambangti ke i diane mpun ya juule len ya baare ya po ten ferke ba ni sugumma utiyen yu ampun li juule len le pa paarin ten yin ya pia yanti ya yenli len ye yaba nan Jesu Kristi mbuwa mama ke yin tan ya yemma len nywa yembo ke ya pia reti diro Jesu Kristi tienu leni oba yin ya gan man ye yaba nan Kristi den gayi mama utiyen ya pia arpo kelma on wan yi ke Kristi den tua isalele buru yab na kemo ge ba doare ke otion tie duka ke teni bamba otion den nian biya jamba ya nyan nianu ke go teni ke bini lambo kon pia otionu oni yin gbarampo nani landia mam lan ya po mba paga ini lambo siga mba yini ke pia ga yeri ligo diani yimba ini lambo kuli tan man leni oni boru kya mangdi para ligo diani pagmani odiero yimba ini lambor kuli pyagoman yimba ini bor kuli isayi moko yeri liben kweriba puri isayi jinunni yomba fi kidieri ini bor kuli ini bori ba bribi suguma oyakani ne sugum tienu bien ye pala len le pa mali len mi yan duwa ma le dandan len ni utien fuom yu pa chamu tene yin ya pia mi sugum ma ke pugur pugure mpiba mban ke ye pala gye len le ngambele ke ye ban kai yin ba tien yar kuri ke go ba frike tondi yaba ba yeni indian ye po bon yen yen la len le pa pare ke bwa ke tiar yi yin ban yal no kala ma otio nun punini ya ngamli apo keten kan tuwa Jesu Kristi na kemo bindi lamba siga ntun ya tuwalen gare ke wang ba otio la bar ngamo ke ban bindi lamen tuwa nan otio nun ba tuwa ya parli kala mano yen otio nun fuwam yu angar yari wan otio nun po na wan ba frike kia gan yuli Jesu Kristi ni kala ma ntun otio nun po mi pial pa pari ke mar ma tuam kuli kala Kristin den tani kami ya gober bini lamba bantuwa kan waru tienu kalma mama lenin tuwana po. Nden ba utienu fuma paru ki tien bisiga sinan kenen ba lenin miban kiyama. Nden kilke wanga Kristin la bar ngamo Jerusalema ki yuan ke wangle mama ikan kuri harka ban gaan ke pundi ilili diema. Nden buwa ki tien bon yen la. Lanin tie ki ya wanga Kristin la bar ngamo ya beda pa baro. Kamen da nguani ni twatam furpo nani landian mam bankeden kwa wani yaba o mam furi banin bale bani yaba nkeden kwa gbadi o mama ba bandma lani den yeren po ya yogne yaba kenda choy kan mora insani twel ke gbene ya dogen lenda kuli nani lanti ya bina yaba kamoko bwa ke choy kan yene insugne ken ya cha espana diema mba taku fuwondi yi. Ya manga mpaile yi dana ba, nsugune ke yi batore ni mingar lupo. Mwala ndaba afike gari gerusa lemma bende gara ngamba ya tore mpo. Kalima Kristi yini yaba kebi yemba se duwana len akayi diye minu kule denswa gari ngani kebi taan mi tore ma. Ke swane bende gara ngamba si ya bintie luora ke ye gerusa lempo. Bende ntieni yen bi yampo. Lepunde bantieni yen moko. Kelma ban bini lamba yaden talen jufemba ke boar utien cela le point de bini lamba boar bi yem bomba kala len jufemba ya chaab la tondu ke tenba ban tan bo ya pap ke dur mba ta ye kan ke ger esipana diema mbane ken ya chwa ye kane mba gielen Kristi se in kiba miya yi kelma ti diro Jesu Kristi ya po len utien fuom yua ya buam ya po ke yinta leni ni memoya muwari ni ke ya janu tienu ke miyaro mpo len liyan kuwari ke men faabe len yaabi ye jure diempo ke naato ke daan nko miya yi yin ya miyare ke memba gerni ya torma Jerusalem po ba mangi binigar ngamba lupo. Lan wan utiyon ya bua mba pon yi kane len lipa mali kugo ba yi siga fuon me ba. Miya nduwa mtienu ya yelen yukuri. Amina.